Traveling to the me. Do do do do mi do mi do gemu fa mi re. Le le le le le le le le le la le le le si la sol. Mi fa sol le le ti di fa fa. Traveling to the me. Do do do do mi do mi do gemu fa mi re. FM Jogja.